Hola, molt bon dia, audiència. Bon dia, Ferran. Avui fa 7 anys, 8 mesos i 3 dies que un mític jugador ex ja del bàsquet Inca, del Mallorca, Bertol Zamora, es va equivocar a l'hora de fer la bossa i va posar en comptes dels pantalons del seu equip uns de Los Angeles Lakers. Aquell dia el Zamora va fer 57 punts. Aquí comença Intrabanal. Tot allò que és banal i té cabuda a Intrabanal, amb Ricard Esteu. I a Intrabanal avui toca parlar d'esports en un espai que cada vegada em fa més por. Jo no em tinc barcat, te fa por. Hem sentit les paraules de... que és el nostre periodista esportiu, al qual no podem sentir mai el nom perquè hi ha un autèntic complot contra ell. Ricard, tu no has aconseguit que no se pugui deixar de censurar el meu nom a la ràdio, però jo sí que avui ho he intentat i crec que fins i tot ho he aconseguit no prendre un cafè sencer. Només m'he pres 3 glops. Espectacular, i se't nota. He de dir que se't nota en la teva manera d'agafar el micro. Altres dies, com els nostres oients s'ha pogut imaginar, el nostre company... tenia el micro pràcticament a sa gola, però avui està aconseguint estar a mig pam. Moltes gràcies. Ai, realment també dona gust estar una mica més tranquil. Però tampoc ha de perdre aquesta secció, l'energia que tu li donaves, no? Efectivament! No ho ha de perdre i no ho perdrà. Perquè l'esport sempre s'ha de transmetre en total energia i totalment entregats. Així és com jo sempre ho he fet. I recordeu que el meu nom és... Una vegada més. El meu nom és... Jo no he pres tot el cafè, però tu no has aconseguit que el meu nom se pogués escoltar per la ràdio. Això és una evidència, però anem a canviar de tema. Parlem del que ens toca avui. Hem de sentir, com sempre, un tall de l'actualitat al qual tu li dones a la teva particular lectura. És el president de la Federació Balear de Bàsquet. Escolta'm-lo! Si tu vols jugar a una competició, si vols comprar-te en calçons, vés tan sordat més que paga. No hi vais, ja te pagaré, no. Vés en sordat més. De què està parlant? Vés en sordat, vés en sa mà. Però de què està parlant? No està parlant de bàsquet. Vés en sordat, vés en sa mà. Està parlant de comprar calçons? Està parlant de comprar jugadors. Perquè tu no veus mai un jugador a sa pista sense calçons, a que no? Efectivament. Per tant, tants jugadors, tants calçons. I què amaguen els calçons? Les pilotes. Però no les pilotes que estan sobre la pista, sinó les pilotes que han de menester bons jugadors. En això estic totalment d'acord. Sense pilotes no hi ha victòria. I no has d'anar fardant mai de pilotes. Sempre les has de tenir ben amagades darrere els calçons. I els calçons els has de comprar... sempre, amb dobbes de sa butxaca, mai t'has d'endeutar. Està clar, no? Està clar que el que deien estadelles era això. Si tu vols jugar a una competició, si vols comprar-te en calçons, vés tan sordat més que paga. No hi vais, ja te pagaré, no. Vés i en sordat més. Efectivament, estic totalment d'acord. Vés i en sordat més. Perquè si no, el que te passarà és que el teu club només s'endeutarà. I ja han vist altres clubs que han tingut problemes seriosos a l'hora de comprar jugadors. I ell té clar que si tu vols comprar un jugador, posis els dobbers en efectiu, mai en crèdit, mai en dèbit, mai. Hem tingut bastanta sort de que el cafè només t'hagis pres 3 glops, perquè si no ens haguessin quedat sense taula aquí a una Mallorca. Vés i en sols dobbers en sa mà. N'hi ha prou. Moltes gràcies, estimat. I fins la propera. Intrabanal, amb Ricard Esteve.